ni Radio Isanganiro, karibu kuifua taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya wabunge wanaamini kuwa mikopo midogo ya kulipa kwa muda mrefu haiwezi kufanya inchi kusonga mbele. Hayo yamechomoza baraza la bunge likipitisha mswada wa sheria unaorekebisha sheria ya 2016 huku husu usimamizi wa deni la umma. Na ukaguzi wa kimataifa pamoja na kuwasilisha wito wa zabuni wa kimataifa zinatakiwa kufanywa kabla ya kuanzisha ushirikiano katika kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo na kiwanda kingine. Ni mapendekezo ya shirika linalotetea kukomesha ulaji rushwa Orucom. Na maseneta wanashiria kuwa wafanyakazi wa serikali waliostaafu wanaitaka wizara ya fedha kuingilia kati ili waweze kuhesabiwa malipo yao kwa mujibu wa sheria mpya ya pensheni. Waziri wa fedha anaahidi kufanya kila jambo ili watendewe haki. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana, studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNDH inapendekeza serikali kuharakisha uchunguzi kwa nia ya kuwabaini na kuwafikisha mahakamani wahusika wa mauaji ya Gatumba yaliyoharibu maisha ya watu 20 wiki jana. Katika tangazo la tume hiyo la Alhamisi hii, Daktari Sixte Vinyini Muraba, kinara wa tume hiyo, analani mauaji hayo. Na spika wa baraza la bunge anamtaka rais wa Jamhuri ya Burundi kuifanyia marekebisho wizara ya maji, nishati na madini. Kwake haiwezekani waziri afanye kazi kwa kawaida bila mwongozo wa taratibu, kanuni za maadili, mafaili ya ununuzi ya umma ambayo hayana kumbukumbu na kumbukumbu za vikao vya waziri na huduma. Katika kikao na waziri juu ya ripoti ya ukaguzi wa uwezo wa usimamizi wa bajeti iliyofanywa na mahakama ya ukaguzi kwa kipindi cha mwaka 2019 kuelekea 2020 hadi 2022 kuelekea 2023, wabunge wameomba waziri husika asaidiwe ili marekebisho yaandaliwe kwa lengo la kuruhusu utendaji kazi wake mzuri. Na Burundi haistahiki kwa sasa mikopo ya nje kutokana na uwezo hafifu wa kusimamia na kulipa deni la nje ikilinganishwa na baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maelezo hayo yametolewa Jumanne hii na waziri wa fedha katika bunge la kitaifa wakati wa uchambuzi wa mswada wa sheria unaorekebisha sheria ya 2016 kuhusu usimamizi wa deni la umma. Baadhi ya wabunge wanaamini kuwa mikopo midogo ya kulipa kwa muda mrefu haiwezi kufanya inchi kusonga mbele. Na maseneta wanaashiria kuwa wafanyakazi wa serikali waliostaafu wanaitaka wizara ya fedha kuingilia kati ili waweze kuhesabiwa malipo yao kwa mujibu wa sheria mpya ya pensheni. Waziri wa fedha anajibu kwamba mashirika INSS na ONPR yameendeleza maandiko yanayoambatana na sheria mpya ya pensheni polepole, lakini kwamba atafanya kila kitu ili kuhakikisha kwamba maandishi hayo apatikane haraka iwezekanavyo. Hayo yamejiri wakati Jumatano hii maseneta walipitisha sheria ya kurekebisha bajeti kuu ya mwaka wa kifedha wa 2023 kuelekea 2024. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Katika kikao cha maseneta cha Jumatano hii, Seneta Space Njebari Kanuye alionyesha malalamiko ya wastaff, ambapo alisema baadhi yao wanamaliza miaka mitatu na mine pasina kupewa ruzuku za uzeeni zao, ambapo pia waomba washughulikiwe kwa maana walitumikia inchi. Naye Seneta Karine Belize Dukundane aliarifu kuwa muda huu seneti na bunge vya rekebisha mswada wa sheria ya bajeti ya inchi, baadhi ya wastaafu wajiuliza kuwa hali yao yalengwa na mswada huo, ama baadhi ya wastaafu wasema hadi sasa wanasubiri ruzuku zao za uzeeni zitakazohusiana na sheria mpya ya maruzuku ya uzeeni. Aidha, mwenyekiti wa seneti Emmanuel Sinzo Hagera alieleza kuwa swali hilo la wastaff na ruzuku zao za uzeeni litaulizwa waziri wa ushikamano katika vikao vya kufuata. Kwa upande wake, waziri wa fedha bwana Odase Nyonzima afahamisha kwamba sheria ni kuwa wafanyakazi wanaostaff washughulikiwa na taasisi maalum mbili ambazo ni ONPR na INSS kwa ufupi, bali taasisi hizo zilichelewa kuchapisha sheria inayoonyesha namna wastaafu watapewa ruzuku zao za uzeeni. Alizidi kusema, aendelea kwamba hata hivyo atachangia katika kuwezesha uchapishwaji haraka wa sheria hiyo. Ni wakati ambapo Jumatano hii maseneta walikuwa na kikao cha kuidhinisha mswada wa sheria ya kurekebisha bajeti ya inchi ya mwaka 2023 kuelekea mwaka 2024. Kutoa itega, Jani Bigira. Asante sana Gerard Nibigira. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Ukaguzi wa kimataifa unapaswa kufanywa kwa nia ya kuanzisha ushirikiano kati ya kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo na shirika la kimataifa. Maoni ya kinara wa shirika linalopambana na ulaji rushwa Olcom, ambaye anaeleza kuwa makampuni ya Burundi yalitolewa kwa watu binafsi na mwishoni kukapatikana hasara kubwa. Kwa hiyo Gabriel Rufiri anapendekeza kuwasilisha wito wa zabuni wa kimataifa ili uzalishaji wa kampuni ya sukari ya Burundi uongezeke. Na ni furaha kwa raia wa mkoani Karusi baada ya kumaliza zaidi ya mwaka mmoja kituo pekee cha mafuta ya magari katika makao ya mkoa huo kikifungwa. Kimekuwa kihudumia raia tangu Jumatano jioni. Mafuta hayo yapo hata katika kituo cha Buhiga ambacho kipo takriban kilomita 10 kutoka makao ya mkoa huo, na kituo hicho pia kilikuwa kimemaliza zaidi ya mwezi mmoja bila mafuta, na magari ya Karusi yalikuwa yakihudumiwa mafuta kutoka mikoa mingine, huku mengi yakihudumiwa kutoka nchini Tanzania. Habari hii imetungwa na Blaise Pascal Kararumiye, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Karusi. Na mkoa wa afya wa Kayanza unarekodi zaidi ya kesi 3,400 za watu wanaoishi na ukimwi wanaotambua hali yao. Miongoni mwao zaidi ya 140 ni watoto chini ya umri wa miaka 15. Kiongozi wa afya mkoani humo Daktari Pascal Nyonzima anaona kuwa kuna visa vingine ambavyo havijajulikana chanzo cha kuenea kwa ugonjwa huo wakati ujao. Kwa hilo anatoa wito kwa raia kujipimisha. Hayo yamesemwa Jumatano hii kwenye maadhimisho ya sikukuu ya kupambana na ukimwi duniani katika mkoa wa Kayanza. Pratike Nsengiyumva ana mengi zaidi. Takwimu zinazotolewa na idara ya afya mkoani Kayanza zaonyesha kwamba mwaka huu watu ambao wanauma virusi vya ukimwi ni 3,416. Takwimu hizo zaonyesha pia kuwa katika watu hao walioathirika na virusi vya ukimwi 143 ni watoto walio na umri wa miaka chini ya 15. Katika kanda ya afya ya Kayanza mnaripotiwa watu 1,839 ambao wanauma virusi vya ukimwi. Katika kanda ya afya Musema wagonjwa 843, na katika kanda ya afya Gahombo wagonjwa 737. Takwimu zinazotolewa na idara ya afya mkoani Kayanza zaonyesha kuwa tarafani Kayanza mnaripotiwa wagonjwa wa virusi vya ukimwi 1,402, tarafani Butaganzo wagonjwa 426, na tarafani Gatala wagonjwa wa virusi vya ukimwi 377. Pascaline Nyonzima, kiongozi wa idara ya afya mkoani Kayanza, abaini kuwa inawezekana kuwa kuna watu wasiojulikana walioathirika na virusi vya ukimwi ambao hawajipimisha maradhi hiyo na wanaweza kuambukiza wengine. John Karekezi, kiongozi wa muungano wa mashirika ya wagonjwa wa virusi vya ukimwi anasema kuwa anafurahia kuwa katika zahanati wagonjwa wa virusi vya ukimwi hupokelewa vizuri huku akienda kuchukua matibabu ya virusi vya ukimwi. Aidha, kiongozi huyo wa muungano wa mashirika ya wagonjwa wa virusi vya ukimwi mkoani Kayanza anaonikia hali ya kuwa katika jamii kuna baadhi ya waafrika na virusi vya ukimwi wanaobaguliwa. Kwa niaba yake Silvia Bakanibona, mshauri wa gavana mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya jamii, michezo na utamaduni, anayebagua mgonjwa wa virusi vya ukimwi ni vema adhibiwe sana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva, na tumulikie ukurasa wa mazingira kabla ya kuhitimisha habari hii. Sehemu ya barabara ya Nyangoni, barabara inayotoka kwenye barabara Mwezi Gisabo kuelekea kata ya Gikungu tarafani Ntahangwa inakumbwa na nyufa. Wakazi wa kata hiyo waliongea na ripota wetu, wamesema kwamba wana hofu ya kupata ajali kila wakati wanapopita mahali hapo. Wanaomba serikali kukarabati sehemu hiyo ili waweze kusafiri vizuri. Omer Nduwayo ana mengi zaidi. Sehemu ya barabara hiyo iliyo kwenye hatari zaidi ipo karibu ya gulio dogo maarufu kukaba sazi. Unapofika maeneo hayo unaona shimo kwenye njia ya watu wanaotembea kwa miguu na nyufa kadha wa kadha. Wakazi wa maeneo waliohojiwa na Radio Isanganiro wanaeleza kupita sehemu hiyo kwa oga zaidi. Watu wanaotembea kwa miguu wanajuza kuingia hofu kwa madai kuwa hapo awali sehemu hiyo ilikuwa fiti, ikipitika vizuri, na njia waliokuwa wameachiwa ilikuwa pana zaidi. Walikuwa wakipita bila wasiwasi na bila kufujia vyombo vinavyotumia barabara, ila kuwa hali ilibadilika kiasi cha kupaswa kupita barabarani kati. Wanaongeza kuwa huwa ikitokea gari likapita na kuatia hatarini. Kulingana na ubovu wa barabara sehemu hiyo, gari linalojaribu kulipiku lingine linalokuwa mbele yake huwa na shida, hususa ni mida ya usiku. Wakazi hao wanaomba nyadhifa husika kukarabati eneo hilo ili lirudie kwenye hali yake ya awali, nao wapate ahueni. Mmomonyoko wa barabara hiyo umetokea mwaka mmoja baada ya nyumba za maeneo hayo kuanguka. Asante sana Omer Nduwayo, na hadi hapo mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Studio ulikuwa ukiambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.